Thank you. светни хора, познаваме щастливата беда. И можем даже и да не говорим, и мъките мълчат, мълчи сърцето, и всичко съществува, що мълчи. А може би възкръсваме и ето, възкръсналото щастие звучи. Но ти ме питаш пак какво се случи, завърши ли изминатия път. Невероятен и грозотен случай ми срещна тук и мъките мълча. Но ти ме питаш пак какво се случи, завърши ли изминатия път. Невероятен и грозотен случай ми срещна тук и мъките мълча. жена съм аз и знам кога и как. От погледа ти pada mraz.